Vi får tørt hver dag, og østpå kommer der også en del sol, mens der i Vestjylland er mulighed for regn frem til eftermiddag. Temperaturen er op mellem 13 og 17 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Godmorgen og velkommen til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Zuhi. Jeg undrer mig, når jeg hører sådan en historie som den, vi netop har hørt i nyhederne. Tre spillere fra Frem, de fik 100.000 kroner for at tabe en fodboldkamp. Hvordan gør man, når man er 11 spillere på et hold, og der er tre, der gerne vil tabe? Og alle holdkammeraterne, de aner intet om det. Du kan jo ikke lave et åbenlyst selvmål. Der er jo nogle smukke selvmål nogle gange, hvor man tænker, hvis det var en angriber, så ville det der være fantastisk. Hvordan gør man? Det har jeg altid undret mig over. Laver du straffespark med vilje? Den er måske meget god i virkeligheden. Og hvis man skal købe tre spillere, går man så efter, at man gerne vil have en på midtbanen, og en i angrebet, og en i forsvaret? Eller er det måske smartest at købe tre forsvarsspillere? Det vil jeg måske personligt gå efter. Nå, vi har tre timer foran os. Vi skal bladre morgens aviser igennem. Jeg får besøg af en række hovedgæster, kløgtige, flotte mennesker. Der er valg i Brasilien, det skal vi se nærmere på om 10 minutters tid. Og det er jo sådan lidt sjovt, ikke? Brasiliansk valg er jo ikke ligesom valg herhjemme. Ved 2010-valget blev en klovn ved navn Titrica valgt med 1,3 millioner stemmer. En mand, der var analfabet, som valgte bare at blive klovn og sige, jeg vil gerne stille op til valget. Og han står til genvalg ved valget i dag. På samme måde er den brasilianske valglov så liberal, at der er kandidater til kongressens underhus med navne som Hamburgerfjes, Spider-Man, Bin Laden, Barack Obama og Jesus. Målinger viser, at 8 ud af 10 vælgere de foretrækker sådan en kandidat frem for en korrupt systempolitiker. I juni 2013 gik millioner af borgere på gaden over for korruption og de stigende forbrugspriser. Det var nogle af de her demonstrationer, vi hørte om op til VM i Brasilien. Vi dækker valget om 10 minutters tid, og så skal vi også snakke om den her. Danmarks fane vejer lige nu ud over hele Europa og fortæller, at vi er et moderne, demokratisk kongerige. I hvert hus i Danmark sidder mødre og fædre med deres sønner parate til at give deres liv for Danmark. Danmark. DR's dramaserie har jo historie for at samle nationen, og den her gang der er satsningen en serie, der i den grad handler om nationen, der er præcis en uge til, at 1864 får premiere, den dyreste dramaproduktion i Danmarks historien. Velkommen til 24/7 Weekend med Aydin Zuhi. Nu vil jeg byde velkommen til morgens første hovedgæst og avislæser. Velkommen til, Thomas Ubbesen. Tak skal du have. Traditionen tro, vil du få lov til at introducere dig selv som en af vores hovedgæster? Ja, grunden til, at jeg er gæst hos dig i dag, det er jo, fordi jeg lige har udgivet en bog, som hedder Udsendt, som handler om baggrunden for 22 internationale reportager, jeg har været på ude hen over 22 år. Første sætning i den bog, den hedder, når jeg ikke er mig selv, er jeg udenrigsjournalist. Og siden du beder om et portræt af mig selv, ja, altså den der bog er jo ikke et portræt af min person som sådan overhovedet. Den er et portræt af de her rejser og oplevelserne på de her rejser, fordi det er jo det interessante. Journalistens egen person er jo sekundær, vil jeg sige. Men så er det, som du selv sagde, da vi snakkede for lidt siden, der er selvfølgelig også en person bag både reportagerne i bogen, og det både du og jeg laver rent professionelt, og det er en person. Nu sagde du, at du synes, der var engagement i det, du havde læst af bogen, og nogle af de ting, jeg laver, og det er selvfølgelig et udtryk for personen bag den, der laver det. Jeg kan ikke se, at man kan lave det her fag på en ordentlig måde, uden hvis ikke man har det der engagement, altså så er det jo ikke sjovt, det der kommer ud. Altså hvis det bare er rugbrødsarbejde, som man gør, ligesom man bygger et mursten på mursten på et hus, så kan jeg ikke se, at man kan lave de her reportager, hvis ikke det engagerer en for alvor, hvis ikke det optager en følelsesmæssigt, intellektuelt, eller hvordan det måtte være. Så det er en afgørende forudsætning for at lave ordentlig journalistik, synes jeg. Jeg håber selvfølgelig meget, at det kommer til udtryk også i bogen her. Jeg synes også, det gør det. Det synes jeg også, det gør. Tak. Og jeg tror, at langt de fleste danskere har jo set dig på tv-skærmen. Du har siden 80'erne arbejdet inden for stort set alle former for skreven og elektronisk journalistik. De fleste kender dig fra Danmarks Radio, og du har dækket krige og naturkatastrofer og internationale konflikter. Og personligt, der har jeg sådan, at når jeg har set dig på skærmen, så har jeg tænkt, hold da op, ham der, han er godt nok engageret. Han går ind i det her med liv og sjæl. Og det er også noget, som går igen i den her bog. Du beretter blandt andet, man kan sige, din ilddåb af Balkan. Det kan man godt sige. Jo. Der var du allerede udsendt, mens du arbejdede som ung journalist på en provinsavis, hvor du skulle overtale chefredaktøren til, hvorfor Balkan var interessant for en tilfældig dansk provins. Og det gjorde du blandt andet med at sige, at vi kan gøre det næsten gratis. Det er omkostningsfrit for avisen. Og så kan man komme langt. Og for Danmarks Radio beretter du også om Balkan, hvor du i bogen, der kalder du det om, at du bliver stillet det samme spørgsmål gang på gang. Hvordan er stemningen? Og du putter det hver gang i anførselstegn. Og du beretter om det på en meget engageret, men også følelsesladet måde. Hvorfor er det, at du putter ordet stemning i anførselstegn? Fordi det irriterer mig faktisk, må jeg sige. Ja, det kan man fornemme. Det irriterer mig, man får de samme 2-3 spørgsmål i næsten alle situationer. Blandt andet det der med stemning. Jeg kan godt forstå, at det er jo et dejligt åbent spørgsmål. Man kan jo sige, hvad pokker man har lyst til, hvis man spørger, hvad er stemning? Stemning, det er som vinden blæser. Det kan jeg kan sige hvad som helst om det. Mm. Og det gør det enormt let for mig. Men jeg synes, det er så dejligt, når man er ude i en meget benhård, konkret situation, hvor der sker et eller andet meget, meget voldsomt omkring en, så er det altså også godt at få nogle konkrete spørgsmål, som går ind til kernen af, hvad det her handler om. Ikke? Altså en velinformeret spørgsmål, så at sige. Og det er altså en befrielse, når man får det. Mens stemning, ja, det er meget godt. Det gør selvfølgelig muligt for mig. Jeg kan sige alt muligt i hele verden på det spørgsmål. Og stemningen, det kan... Ja, fordi du kan stille det samme spørgsmål, om Thomas Ubelsen er i Balkan, eller Sydsudan, eller Thailand. Ja, ikke? Og det gør, at stemningen kommer ind på mit humør, og hvordan vejret er, om jeg har fået sovet ud, og så videre. Jeg synes ikke, det er helt godt nok. Men første gang, at du i den her bog bliver stillet det spørgsmål, hvor du skriver det ned i bogen, i hvert fald, hvordan er stemningen? Det er som sagt Balkan, og du har den her scene her, hvor du er igennem i radioavisen, og du beskriver, hvordan 40.000 indbyggere, de ligesom vandrer, du kalder det ligner en flodbølge. Og det er simpelthen af frygt for etniske udrensninger. Det er den samlede albanske befolkning fra byen Kacanić, eller sådan man siger. Kacanić. Du beskriver også, at Balkan betød enormt meget for dig, og stadig sidder dybt i dig, og du vælger meget symptomatisk, tænker jeg, at indlede bogen med Balkan og slutte med Balkan. Hvordan kan det være, at det sidder så meget i dig? Fordi du har jo også været i Irak og Haiti og alle mulige andre steder, hvor folk har det forfærdeligt. Ja, men det er, som du startede med at sige, altså, det var ikke, fordi jeg er ikke nogen helt grøn journalist på det tidspunkt, hvor jeg kommer til Balkan første gang, men grøn i den forstand, at det er første gang, jeg har været ude sådan ansigt til ansigt med en konflikt af sådan nogle dimensioner der, altså hvor blodet for alvor flyder, og hvor grusomhederne når et klimaks lige for øjnene af en. Det er jo noget helt andet end hjemlig dansk journalistik, hvor altså, der skal meget til, før vi når, at vi kommer aldrig i nærheden af det der voldsniveau, det der barbari der. Og det, altså jeg på daværende tidspunkt havde jeg har jo læst rigtig, rigtig meget. Jeg er meget historieinteresseret og sådan, ved godt, hvordan det, og internationalt orienteret, og ved godt, hvordan det ser ud ude i verden. Men et er at vide det fra bøger og aviser og så videre, noget helt andet. Det er altså at stå der på grænsen i det her tidspunkt, i det her tilfælde til Makedonien, og se de der 40.000 mennesker komme ud af Kacanić, gennemprylet i regnvejr, med meget få ejendele, gamle, gamle kvinder på bare fødder ned ad bjergesiderne, børn, som har mistet deres forældre, mænd, som er prylet, lemlæstet, som bliver båret, slæbt afsted gennem mudderet, og se det i virkeligheden, og så blive spurgt, hvordan stemningen er. Så det gør et meget, meget voldsomt indtryk, selvfølgelig, og det sidder meget dybt i mig. De oplevelser fra dengang, jeg vil ikke sige, at jeg synes ikke, jeg er traumatiseret af dem, men man glemmer det jo ikke. Det går jo aldrig nogensinde væk igen. Og så kan man sige, at det er det første af mange af den type laser, siger du. Så efterfølgende kom der krigen i Makedonien, der kom Irak-krigen, mange omgange, og diverse naturkatastrofer osv. Så ligger sig lag på lag af alle de her uhørligheder. Men det der, det er ilddåben, og det sidder nok måske dybest. Og jeg vil sige, som læser, så giver det jo også et ekstra lag, at man ved, at det her, det er ilddåben, og det er den unge journalist, som er udsendt for første gang. Du beskriver ligesom, hvordan dit første møde er med en bleg mand med et uskyldsrent ansigt, og tænker man, nå, okay, det må være sådan en blød fyr og så videre. Så viser det sig, det ved du ikke, at det er krigsherren Arkan fra de serbiske tiger. På et tidspunkt, der skriver du sådan, så går vi forbi en tiger, og jeg troede, det var symbolsk, indtil du en side senere beskriver, hvordan Arkan sidder og ærer den der tiger. Så det er en tiger i et bur, han ligesom har, og så siger han, vi skal ud og finde nogle fascistiske, kroatiske kvinder, og så tager vi dem med tilbage og morer os med dem. Og hvis du har lyst, så kan du også få en, som du kan more dig med, simpelthen voldtægtstogter. Hvad tænkte du, da det gik op for dig, hvem han var, og hvad den her mand egentlig udrettede af forskellige rædsler? Det var en læreproces hen over et interview, som meget en time. Fuldstændig fantastisk læringsproces. Fordi, som du selv siger, jeg anede ikke, hvem manden var. Han var ikke, siden af han jo blevet verdensberømt, som en af de mest brutale etniske udrensere og mordere fra krigene på Balkan. Arkan her, som var hvad hedder det, forbryder i virkeligheden. Han havde en forbryderkarriere bag sig. Mm. Og så kommer det her kaos, helvede bryder løs på Balkan. Og så lige pludselig går han fra at være internationale forbrydere eftersøgt af Interpol og sådan noget, til at være militsleder, serbisk militsleder og folkehelt i Serbien. Og altså en stor kanon, som folk beundrede, uanset alle de her blodige ting, han foretog sig. Og for mig, jeg er fuldstændig uskyldsren. For mig er han bare en person, jeg kommer til at snakke med. Han er en militsleder, og jeg ved ikke, hvad en militsleder vil sige på daværende tidspunkt i de rammer der. Og i løbet af den der time, så går det op for mig, at den her folkehelt, den her mand, som er meget macho i sin camouflageuniform og sin baret på, jeg går fra at være neutral til ligesom at kunne konstatere, at den her mand, som store dele af den serbiske nation på det her tidspunkt, det er i januar 1992, beundrer og ser som det største overmenneske, som en he-man, som klarer situationen for nationen. Du beskriver ligesom, hvordan ham, der fører dig hen til Arkan, en der hedder Goran. Han er fuldstændig himmelfanden. Han får nærmest tårer i øjnene, når han snakker om Arkan og kalder ham et overmenneske. Ja. Præcis, og hele, eller store dele af nationen ser ham som et overmenneske. Men i løbet af den her times samtale, så går det bare lige så stille op for mig, at jamen, den her mand er bestemt ikke noget overmenneske. Han har det der mærkelige, uformelige babyface, som jeg skriver. Mm. Men han er stjernehamrende psykopat. Altså, han er sindssyg. Og det er en sindssyg mand, som står i spidsen for en topmoderne milits. Og forestil dig en gal mand med, 2-3.000 velbevæbnede mordere under sig, hvad han kan udrette i et miljø som det her. Og så stjernen, eller prikken over i, det er den her invitation til voldtægt. Jamen, så står der fuldstændig klart, at der er et eller andet. Hvad tænkte du, da han sagde det? Du kunne få en kroatisk kvinde og morde dig med? Det var ikke engang, det vendte sig ikke i mig. Den største følelse, det var undren, sig mig. Ved du, jeg er journalist. Jeg er international journalist. Du ved godt, at det her det går ned på min blog, og det her det kommer ud i internationale medier. Han kunne selvfølgelig ikke vide, at det var Frederiksborg Amtsavis, og læserkredsen var ret begrænset. Men alligevel, det han havde sagt forud for interviewet, meget begavet, det var, at vi serbere er ved at vinde krigen på slagmarken, men vi er ved at tabe den på mediefronten. Vi har fået fjender over hele verden. Og grunden til, at han ville lade sig interviewe af mig, det var, som han sagde, det er mit første led i en mediekrig. Nu vil jeg vende den internationale medie, de internationale medier til fordel for det serbiske synspunkt. Og så viser det sig, at det kan jeg sådan set godt forstå, at han gerne vil bruge internationale journalister til at tegne et bedre billede af serberne. Og så i løbet af kort tid, så inviterer han mig med på voldtægt. Altså, det må man sige, så være et totalt sammenstød af tingene. Og jeg undrede mig bare. Og så bagefter, så tænkte jeg, altså, det er for sygt, det her. Ja. Thomas Ubelsen, du har oplevet mange ting. Du er en rutineret medie. Mand, du sidder med her i studiet lidt over en time endnu, hvor vi snakker brasiliansk valg, vi snakker om DR's dramaserie 1864, men så kigger vi først og fremmest også morgens aviser igennem, og der kommer andre hovedgæster og avislæsere til, du er morgens første. Hvad er dit forhold til de her gammeldags aviser, som er legnet op foran dig her i studiet? Ja, du så det, da jeg kom for en halv time siden. Du kan lige i gang med det samme. Ja, jeg kaster mig over dem øjeblikkeligt. Det er jo... jeg gruer for det. Altså, jeg er nok så gammel nu, at jeg gruer for den dag, hvor papiraviserne er væk. Desværre er jeg bange for, at det går den vej. Jeg tror ikke, de er der om 10 år, det bliver meget få nicheaviser. Men jeg synes jo, det er... jeg er vokset op med fornøjelsen ved at have en stak aviser fra morgenstunden af. Ikke? Og jeg, ja, det er dejligt. Vi hylder dem i det her program, Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Zuhi, og med i studiet, der har jeg mangeårig journalist Thomas Ubbesen. Vi ringer op til Brasilien lige om lidt efter det her nummer Inner City Blues af Jill Scott Heron. Svinger sgu meget godt det nummer her, Jill Scott Heron med Inner City Blues. Klokken er 23 minutter over 7. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. Med i studiet, der har jeg hovedgæster og avislæser Thomas Ubbesen. Du er jo journalist, udenrigskorrespondent og forfatter. Du er aktuel med den her bog, der netop er udkommet. Udsendt historierne bag 22 reportager. Et sted i verden, hvor du ikke har rejst særlig meget, det er Sydamerika, Thomas. Hvordan kan det være? Jeg har været der en gang, vil jeg sige. Jeg var i Chile dengang, de hævde de der, var det 36 minearbejdere op af San Jose-minen ude i Atacama-ørkenen, som er siddet indespærret, jeg ved ikke, i 3 måneder nede i 700 meters dybde. Så det dumpede jeg lige ned i og dækkede, og så fløj jeg hjem igen, og så var det overstået. Nej, Sydamerika er et kontinent, som vi stort set ikke dækker. Jeg tror ikke, det gælder ikke bare DR, det gælder stort set alle danske medier, det er... Der skal være et VM eller nogle minearbejdere, der ryger 1,5 kilometer ned under jordens overflade. Ja, altså minearbejderen, det er jo sådan en historie, der appellerer til identifikationen. Vi kan alle sammen forestille os i vores værste mareridt at sidde indespærret 700 meter under jorden, og måske med risiko for aldrig nogensinde at komme op igen. Så det giver umiddelbar identifikation, så det er en historie, der bliver dækket. Men ellers ved jeg sørme ikke, hvad der skal til i Sydamerika. Altså i 80'erne var der meget diktatur og borgerkrig og sådan noget. Der var der en vis dækning, men så faldt det lidt til ro Og så siden da har der ikke har der ikke været nogen dækning. Det er en del af mediernes væsen, at hvis det går godt, så... Ja, Australien bliver heller aldrig dækket. Hvorfor ikke? Jamen, ja. Det er, fordi der er fred og ro og sådan en relativ harmoni, så kommer vi aldrig derude. Så der skal flyde blod, før det begynder at blive interessant fra et mediesynspunkt. Australien bliver måske dækket allermest i de danske medier, når der er Australian Open. Sydamerika blev jo dækket allermest her til sommer, da der var fodbold-VM. Og ja. Chile, der var det på grund af de her minearbejder her. Du beskriver i bogen, du har et kapitel om Chile og de her minearbejder, hvordan ja. Din telefon lige pludselig fra det ene øjeblik til det andet holder op med at ringe. Jamen, jeg synes, det siger meget om ja. Medierne. Ja, præcis. Hvad er det, der sker? Altså, pointen var, altså den her historie var diskutabel, synes jeg. Altså, jeg er udenrigsjournalist, og jeg plejer at tage ud til historier, som har visse konsekvenser, som betyder noget for omverdenen, og som... den her historie, jeg var lidt tvivlsom ved at tage det over, men jeg ville sådan set gerne, fordi det var spændende for mig at komme over til Chile, hvor jeg aldrig havde været før, så det sagde jeg ja tak til, og så fløj jeg derover, og så ankom jeg ud af Atacama-ørkenen klokken kvart over midnat, da den første minearbejder poppede op af jorden der, og vi 2.000 journalister, eller hvor meget det var, ude i det her bizarre sted ude i ørkenen der. Der var ingen af os, der kom i nærheden af de her minearbejder. De begyndte at komme poppende op, som sagt, et kvarter efter, jeg var ankommet. Og så kom de i 36 timer, hver anden time, der kom der sådan en beholder op af jorden med to minearbejder. Vi kunne ikke komme til at tale med dem. Vi kunne ikke komme til at tale med nogen. Vi kunne i virkeligheden ikke komme tættere på begivenhederne end tv-seer over hele verden. I kunne svare på spørgsmålet. Hvordan er stemningen? Ja, vi kunne svare. Det er jo præcis det, der er pointen. Ikke? Altså, telefonen ringer sig fra samme øjeblik, jeg ankommer, og til den sidste mand op af jorden, der ringer den. Hver eneste gang, jeg har lagt på, så ringer den igen. Med stort set samme spørgsmål. Hvordan er stemningen derovre, og hvad siger det? Ikke? Og så må man elaborere på det. Jeg fik ikke sovet i 36 timer, eller spist, eller noget som helst. Det var meget anstrengende. Men det påfaldende, det var så, da de 36, da den sidste var kommet op af jorden, så ringede min telefon for sidste gang. Og så blev der funkstille, som det hedder på tysk. Så blev der fuldstændig stille derefter. Mm. Jeg havde vendet mig til at være en meget interessant person på et meget centralt sted, og vendet mig til den her enorme opmærksomhed. Det var meget bizart pludselig at se, jamen, interessen for det her var væk, og jeg ringede sådan til redaktionen og sagde, jamen, jeg har ikke lyst til at høre mere, jeg kan sige alt muligt om konsekvenserne i Chile af det her. Nej. Men det viser også, at historien var sådan set, det var ikke en sværvægter, det var virkelig en letvægter historie, den betød ingenting, og derfor var interessen var også overstået, da den sidste mand var oppe. Ja. Det er jo meget typisk. Den politiske baggrund for konsekvenserne i Chile osv. var ikke det interessant her. Det var identifikationen. Vi har nu ringet op på Skype, godt nok, til en journalist, der bor i Sydamerika, nærmere sagt i Brasilien. Er du med os, Rune Heitøj? Det er jeg. Fornemt, Rune. Og Rune, du er jo heller ikke en, hvor dine telefoner gløder fuldstændig absurd meget, fordi at danske journalister interesserer sig ekstremt meget for Sydamerika, bortset fra når der er VM i fodbold, og når der som i dag er valg i Brasilien, der er præsidentvalg, og det er derfor, vi har ringet til dig. Valgstederne, de åbner om få timer. Rune, det er jo Brasilien det her, så persongalleriet til valget er noget mere kulørt end det, vi kender herhjemme fra. Kan du give et overblik over de mest markante præsidentkandidater? Det kan jeg sagtens. Vi har en tidligere præsident, hun hedder Dilma Rousseff, og der er i spidsen for Arbejderpartiet, der har siddet ved magten siden 2003 i Brasilien. Hendes forgænger var en af de sydamerikanske politikere, der måske vil huske bedst, Lula. Hun står til at vinde første valgrunde uden at genvinde præsidentvalget, gå til anden valgrunde. Men så er det blevet spændende her de sidste par dage i forhold til, hvem der bliver nummer to, fordi det har været dramatisk i Brasilien, fordi den 13. august, der omkom Socialistpartiets mandlige kandidat Campos i et flystyrt. Og det betød faktisk, at nummer to i Socialistpartiet, en tidligere miljøminister og mere religiøst præget, evangelisk præget dame, der hedder Marina Silva, meget stærk dame, hun blev kørt i stilling og har presset præsidenten en del. Men nummer tre, der er socialdemokrat. Han er en fyr, der hedder Aricio Neves. Han står faktisk her de sidste par dage, fordi meningsmålene har været helt valgstyriske på grund af det her flystyrt. Han står faktisk måske her i dag til at tage andenpladsen og vippe det, der lignede en sikker andenplads til Marina Silva, den står han til at tage, sådan at det måske bliver en high noon om 3 uger i anden valgrunde mellem den siddende præsident Dilma Rousseff og Aécio Neves, der er barnebarnet af tidligere præsident, altså socialdemokrat. Og som du selv siger, så er det en kæmpe overraskelse, også i forhold til meningsmålingerne de seneste måneder osv. Det er som om, at brasilianerne de stemmer på en lidt anden måde, end vi gør herhjemme måske. Lidt mere troløse, og der er også en masse kandidater, der stiller op under navnet Bin Laden og Jesus og Barack Obama, som alligevel bliver stemt ind i underhuset, selvom alle kan se det her, det er sjov og ballade. Hvad bunder det her i? Ja, sjov og ballade, det ser det ud til at være. Det bunder i en meget udbredt politikerlede, som vi måske ikke kender helt så meget til i Nordeuropa endnu, men der har så været visse skærmysler alligevel omkring forskellige sager i Danmark. Men vi har ikke været vant til gennem årtier og have en stor mistillid til de folkevalgte. Og det har de jo altså i Brasilien og store dele af Latinamerika, hvis jeg kan sige. Skal vi kalde det de varme lande generelt. Og det bunder i de her meget bizarre politikere eller kandidater, der stiller op der, som du selv siger, Bin Laden og Spider-Man og så videre, bunder i en udpræget politikerlede, der fra brasiliansk side, vælgernes side, egentlig handler om, at de foretrækker de her bizarre politikere frem for bundkorrupte systempolitikere. Og det betød faktisk ved sidste valg, præsidentvalget 2010, at en klovn og humorist, Tiririca, blev valgt for delstaten São Paulo til kongressens underhus. Faktisk fik den kandidat, der har fået anden flest stemmer i Brasiliens valghistorie. Meget bizarrt. Det var den her klovn her? Det var klovnen. Det er ham, der har fået anden flest personlige stemmer nogensinde? Hold da kæft, det er da helt vildt, hva'? Der er også det her med, at hvis man kigger på, hvem brasilianerne stemmer på, så er det centrum-venstre-politikere. Er det simpelthen, fordi brasilianerne er et helt særligt folkefærd, der er meget mere venstreorienteret end alle andre? Nej, det er det i virkeligheden ikke. Altså, der er en bagside til det her, altså. Brasilianerne, jo, de har jo haft et militærdiktatur fra 1964 til 85, 21 år. Og det har faktisk betydet, at lige siden de fik demokratiet tilbage i 85, har de kun haft én eneste centrum højre eller højredrejet præsident, fordi højrefløjen under militærdiktaturet var lidt for meget i skoene på militæret. Og det har betydet, at de har faktisk overvejende, i hvert fald til præsidentvalg, har stemt til venstre eller centrum venstre. Men når det er sagt, så viser alle mulige meningsmålinger, at de her centrum venstre kandidater, der bliver valgt, de ikke kan tillade sig at blive for liberale efter vores synspunkt. Altså abortspørgsmål, menneskerettigheder, homoseksuelle vielser, det er ikke kutyme selv på centrum venstre fløjen i Brasilien. Det er det så i andre lande hernede, men ikke i Brasilien. Så jo, de stemmer centrum venstre, men deres værdier ligger som et katolsk land minimum til venstre nu, altså i centrum nogle gange, der centrum højre. Så det er lidt paradoxalt. Ja. Rune, herop til sommerens fodbold-VM i Brasilien, der gik millioner af brasilianere jo på gaden og demonstrerede, og der var meget snak om, jamen, hvad vil det her komme til at betyde for den siddende præsident, Dilma Rousseff, som jo også er en af favoritterne til at genvinde valget. Hvilken betydning er det endt med at få? Fordi det kan man vel svare på allerede nu? Altså, hun står jo til at blive genvalgt, og hun står jo til at selvom lige meget hvem der følger hen til anden valgrunde den 26. oktober, om det bliver Aécio Neves, socialdemokraten eller socialisten Marina Silva, så står hun også i virkeligheden til at vinde anden valgrunde, altså at få et genvalg. Den betydning, det har fået for hende og for det politiske spil generelt i Brasilien, er, at det har sat endnu mere fokus på den omfattende korruption, der er i et fremstormende Brasilien, der jo er gået fra verdens økonomiske 13. og 14. plads for 10 år siden til i dag at være verdens 6. største økonomi, faktisk har for halvandet år siden gået forbi Storbritannien i økonomisk størrelse, altså BNP. Mm. Og det har så betydet de her demonstrationer op til VM, og faktisk også i juni sidste år, 2013, hvor det hele startede, at der er kommet mere transparens i undersøgelseskommissioner efter sydamerikansk forhold. Brasilianerne er primært dygtigere til at gå korruption i skoene end for eksempel Argentina og andre mindre lande hernede. Så hvilken betydning de har fået for Dilma, ikke den store betydning andet. Hun har været stærkt presset, men hun har så formået at komme og lave flot politisk comeback, må man sige. Og det du også peger på her, det er, at det kan godt være, at vi massivt dækkede de her demonstrationer, fordi der skulle være fodbold-VM, men hvis man kigger på den almindelige brasilianers liv, så kan man se, at middelklassen er blevet større, der er flere, der er kommet ud af fattigdom, og man har fået bekæmpet korruption, og det er selvfølgelig noget, som betyder noget for brasilianerne, når de går til stemmeurnerne i dag. Rune Heitshøj, tak fordi du var med på en Skype-forbindelse fra Brasilien. Jo, tak. Selv tak. Du lytter til 24/7 Weekend med Aydin Zoe. Og her i studiet, der har jeg min hovedgæst og avislæser Thomas Ubbesen, og jeg har netop fået morgens anden hovedgæst i studiet. Ham byder vi velkommen til lige om lidt. Der er et stort opbrud i gang. De sociale frustrationer, man ser efter krisen mod det politiske establishment, fører til, at folk stemmer på nationalistpartierne her i Danmark, Dansk Folkeparti. Det Røde Felt. Et debatprogram med klar slagside til venstre. Vi er i den absurde situation, at der nu for første gang er egentlig erklærede nazister, der kommer ind i Europaparlamentet. Start ugen helt oppe i Det Røde Felt med Lars Trier Mogensen. På mig virker det som om, at de sådan politiske konjunktur, pendulsvingninger, er kommet helt ud af kontrol. Det Røde Felt. Hver mandag kl. 10. Her på Radio 24/7. Godmorgen og velkommen til dig, Kasper Steenbach. Tak skal du have. Du er morgens anden hovedgæst, og du vil bladre aviserne igennem her til morgen sammen med mig og Thomas Ubbesen, DR-journalist, mangeårig udenrigskorrespondent. Du skal også have lov til at introducere dig selv, som hovedgæsterne altid gør i det her program. Hvem er du? Jamen, jeg hedder Kasper Steenbach, som sagt. Jeg er 41 år, og så er jeg chefredaktør på månedsmagasinet Euroman. Og min mistanke, grunden til, at jeg sidder her, min mistanke om det, er, at vi har vores jubilæumsnummer nummer 250 i støbeskeen. Og det udkommer på torsdag, og det har jeg så været med til at lave. Og det er mit Euroman nummer 8 i rækken måske. Jeg startede 1. januar i år som chefredaktør. Er du stadig en smule grøn? Jeg er stadig en smule grøn, men ikke grønnere end, at jeg har været der før. Ja. Ikke som chefredaktør, men som menig journalist, medlem af redaktionen. Og det var jeg fra 2001 til 2006, hvor jeg skrev en del mere, end jeg gør nu. Nu er der gået budgetter i den og sådan noget, men jeg er stadig med som en del af det journalistiske hold, der udtænker bladet fra gang til gang. I den mellemliggende periode har jeg været lidt rundt omkring, blandt andet på Politikens kulturredaktion, været redaktør for weekendsektionerne på Politikens kulturredaktion. Og Euroman er jo sådan lidt en institution, og noget af det, som fylder, det er sådan, hvem er på forsiden? Fordi hvis man kommer på forsiden af Euroman, så er man jo lidt sej, ikke? Og jeg snakkede med en af journalisterne her på redaktionen, mandlige journalister, da han hørte, at du kom i studiet. Ja. Han vil gerne vide, hvad der skulle til for, at han og jeg kunne komme på forsiden. Men lad os tage mig, fordi nu er jeg her, han er her ikke, og han kommer sgu aldrig på forsiden. Nej. Altså, det er han ikke sej nok til. Okay, ja, der er to men muligheder. Men måske, at jeg har nogle muligheder. Hvis nu vi ser et tidsperspektiv på 20 år, ikke? Ja. Man skal helst ikke være for gammel for at komme på forsiden af Euroman, vel? Det er ikke så ofte, I har en på 80. Altså Jørgen Leth kan godt komme på forsiden, men Jørgen bortset har fra ham, på forsiden, ikke? Men jo, altså man kan egentlig godt være 80, og det er prins Henrik et eksempel på. Han havde i sommerferien. Ja. Og det efter, at han iførte sig et panda-kostyme? Nej, det var i hvert fald ikke den direkte anledning. Jeg tror, det skete efter vores deadline. Okay, Men det var i anledning af hans 80-års fødselsdag, faktisk, at vi fik landet ham. Men det er jo et meget, meget bredt felt altså, af folk, der kommer på forsiden. Der er faktisk ikke, altså, der er ikke noget alderskriterie som sådan. Det kan være, at altså, prins Henrik måneden før havde vi Monte Carlo-drengene, som til sammen måske er 50 år. Mm. Så på den måde udelukker en høj alder ikke en forside. Det, jeg godt kunne tænke mig med Euroman, det var faktisk, at spektret blev udvidet lidt mere, så vi ikke kun taler om det her helteunivers, det typisk har været, men at en god historie lige så godt som et godt fjæs kan vinde forsiden. Det er ikke nogen hemmelighed. Har I fokuseret for meget på udseendet, er det? Det, du siger? Nej, altså, der har været nogle mandlige danske skuespillere gennem årene, som har haft en del forsider. Det har måske ikke altid været tilfældet, at historien har været der. Men de har haft et godt fjæs, og det har haft en vis garanti for et okay salg. Men det, jeg var inde på før, det her med, at det journalistiske projekt godt kan indtage mere af forsiden, kunne eksempelvis være, at det var os, der havde landet Michael Rasmussen, ja. Da han sprang ud som mere end almindelig dopet her for et år siden, eller halvandet eller to. At det journalistiske projekt altså, ville vokse sig større end personen, så at sige. Altså, at det var, her var en afsløring, og han stillede sig frem. Og så at sige, holdt sit pressemøde om at være dopet og erkende alt på vores forside. Ja. Et andet lignende eksempel kunne være, at Nasser Carter havde stiftet sit parti, ja. Ny Alliance, på forsiden af Euroman. Altså, man lavede sådan et event ud af det. Nasser Carter havde så også vundet forsiden på anden vis. Det lavede jeg selv engang for 10 års tid siden. Men så skal man jo også vente potentielt en hel måned, ikke? Det er jo ulempen ved jer, hvis man skal breake noget i Euroman. Det er rigtigt, ja. Men er vi mere klar journalistisk set? Er vi dyrker vi kilderne bedre? Det er enormt ambitiøst, det er enormt svært projekt, fordi vi er et lille hold, og der er mange konkurrenter. Thomas' DR har, jeg ved ikke, hvor mange ansatte. Dagbladene har, jeg ved ikke, hvor mange ansatte, og de går efter de samme historier og afsløringer. Men kan vi strukturere den søgning lidt efter de gode historier, og dermed også få de her såkaldte journalistiske projekter ind på forsiden, så vil jeg være glad. Og det udelukker ikke, at vi laver de her helte historier. Samtidig så efterspørger dine læsere vel også lidt noget andet. Jeg kan huske, at I havde Peter Øvig Knudsen på forsiden. Det var et andet type interview, end man vil læse i Weekendavisen. Altså det er sådan ikke, hvor han flashede sit Omega-ur til 150.000 og... Sådan åben fortalte, hvor dyrt det var. Måske også lidt for at provokere og for at gøre op med det her venstrefløjs-image, som han i hvert fald har haft tidligere her. Ikke? Der er vel også noget drengerøv og noget fascination af det materielle og det fysiske osv. Jamen, det har der altid været, men det behøver ikke nødvendigvis at overtage hovedhistorien, så at sige. Altså, vi kan sagtens lave en, i det kommende nummer her, vores jubilæumsnummer, som udkommer på... På torsdag har vi Yahya Hassan en af tre forsider. Vi har, vi har sådan en gimmick med tre forskellige forsider her. Yahya Hassan den ene, og han er bestemt ikke blevet bedt om at flashe noget som helst. Han flasher bare sin historie. Ja. Vi er med ham i Helsinki. Mm. Vil du vise de andre forsider? Ja, selvfølgelig vil jeg det, ja. Yahya Hassan, ja. Gul forside med Yahya Hassan. Det her, det er Pierre Emil Højbjerg. Ja, fra Bayern München. Fra Bayern München og det danske landshold. Og så er der en dark horse her, der hedder Robert Mærsk Uggla, som I kender på navnet, men ellers ikke kender så meget til sikkert. Hvem er han? Jamen, han er kronprinsen i Mærsk, mere eller mindre officielt. Han indtrådte i bestyrelsen her sidst i marts i år, og er nu udset til at være arving. Så at sige, og det er ham, der overtager efter morfar, er det i hans tilfælde, om nogle år. Han har kørt i stilling til det, det er ikke officielt, det er noget, vi mener, men det tyder på det. Men de her tre forsider, de er et udtryk for et tema, der hedder de unge stjerner. Euroman har haft en lille tendens, også i den tid, jeg var der, til at fejre sig selv, når der var jubilæum. Nu fejrer vi fremtiden med de her tre unge drenge, som vi mener vil tegne det danske samfund her i kommende år. Og det er tre forskellige forsider i anledning af, at I har jubilæumsnummer 250, men indholdet er ens. Indholdet er ens. Du får Yahya Hassan interview, du får Pierre Emil Højbjerg interview, og du får Robert Mærsk Uggla portræt, skal jeg understrege. Han stiller ikke op til noget som helst. Men måske I skal have en modreaktion nu på alle de her unge fyre, I har puttet på forsiden. Hvad med Thomas Ubbesen på forsiden? Han er aktuel med den her bog Udsendt. Ja. Der er nogle ekstremt gode historier. Jeg ved ikke, om de vil interessere jeres læsere. Jo. Det tror jeg, de vil. Ja. Nej, men altså for at vende tilbage til det spørgsmål, inden jeg begyndte at gå i reklamemode for vores nye nummer her. Altså, man behøver jo ikke at stille op og flashe champagnesabler og ure og alt muligt for at vinde en plads i Euroman. Den gode historie er frem for alt det vi er og det, vi skal kunne. Jo, en del af magasinet er mode, en del af magasinet er livsstil, og det har det altid været. Det har det været, siden det blev født i 1992. Altså, Euroman har hvilet på de her to ben. Der er livsstilen, det er lidt overfladiske. Men en stor del af magasinet er jo journalistik. En stor del af magasinet er at få bragt fortællingerne om de folk, som tegner vores samfund videre, primært mændene. I det forrige nummer har vi en historie om Hizbollah, som måske vil interessere Thomas. Vi har også... Vi har masser af folk i marken, bruger masser af folk til at tage os med hen på steder, hvor der er brandpunkter. Vi tror men på, kunne Thomas komme på forsiden? Det er jo det, jeg spørger dig om. Ja, jeg tror, at Thomas umiddelbart vil have lidt for smal appel. Ja. Altså, jeg tror, at der vil være for få i... I målgruppen stadig. Som, måske lidt for udenrigsnørdet. Ja, altså måske lidt for nørdet på sit område. Men det er jo en ærlig sag. Jeg kunne sagtens forestille mig et interview med Thomas. Jeg har jo tænkt lidt over, da jeg fik at vide, at han skulle være gæst, hvad vi kunne bruge ham til på Euroman. Altså, han kunne lave det samme for os, som han laver for TV-avisen, og være læsernes ører og øjne ude på åstederne at skrive for os, hvis han havde overskud til det. Det tror jeg ikke, han har, for han har selv nok. Hvad siger du til det tilbud, Thomas? Er det et jobtilbud, det her? Det er et jobtilbud, ja, men på freelance-vilkår, som vi jo har med de fleste. Ja. Men derudover, den anden side af sagen er, at jeg kunne sagtens forestille mig, at vi lavede et interview med Thomas. Altså et typisk Euroman-snit i et interview, det er jo det her med, at hovedpersonen øser af sin faglighed. Altså, da vi havde Kevin Magnussen på coveret tidligere i år, så talte han om en ting, og det var at sidde i sin racerbil. Kasper Schmeichel i forrige nummer talte om, at geschæften at være målmand, hvor stor er belægningen, hvor mange millimeter er belægningen på hans handsker osv. Det der med at nørde inden for sin faglighed, det kunne jeg også godt se. Jeg elsker den type nørderi. Ja. Altså, så længe folk brænder for det, så skal der nok være et publikum. Men Thomas Ubbesen, hvad siger du til jobtilbuddet? Jeg elsker at skrive. Det kunne jeg også godt se. Forhåbentlig i bogen, det er så meget, meget gerne. Det vil jeg selvfølgelig gerne. Også gerne som spin-off for, hvis jeg må, og sådan nogle ting. Ikke? Det er den ene ting. Det der med snakken om det faglige, det vil jeg også meget gerne snakke med jer om, selvfølgelig. Bogen handler meget om det faglige. Ja. Det handler meget om det der med, nemlig det praktiske i, når man kommer ned i et eller andet helvedeshul, som står i flammer, og nærmest billedligt talt kommer drysende ned i faldskærm, og det hele er eksploderet eller brasset sammen. Hvad gør man så rent praktisk? Hvordan skaffer man sig et sted at bo? Hvordan får man elektricitet, så man kan sende hjem? Hvordan overlever man overhovedet de her miljøer, som jo er anderledes fra gang til gang? Det er altid en ny konflikt, en ny situation med eneste. Det handler bogen meget. Det får man jo ikke at vide normalt i radio og tv, som jeg arbejder med. Der får man toppen af den absolute top af en isbjerg, men der ligger jo gigantiske mængder af fagligt arbejde bag at komme derhen. Så det handler bogen om, og det vil jeg selvfølgelig gerne snakke endeløst videre om, fordi det er jo en spændende proces. Jeg bliver også spurgt om det, når jeg kommer hjem, ikke? Altså, hvordan var det? Hvordan fik I noget at spise? Der var ingen mad, ikke? Når penge ikke bliver accepteret længere, ikke? Og det er jo ikke ligegyldige historier, fordi det siger jo også noget om livsvilkårene for dem, der bliver boende, når du rejser bort. Altså, du er færdig med at rapportere. Pointen er selvfølgelig, at det handler selvfølgelig om de mennesker, der bor i situationen. Det handler jo ikke om journalisten. Ja, nu her snakker jeg bare om det rent håndværksmæssige. Journalisten er sådan set ligegyldig i den forbindelse, andet end at vi skal altså derhen, og vi skal på en eller anden måde få det op at stå, og vi skal kunne kommunikere derfra. Det er sådan set det eneste. men journalistens person for mig at se er sådan absolut underordnet, ikke? Det er altså vi er derhenne, billedligt talt, for at holde mikrofonen for nogle andre mennesker, som er i helt anderledes alvorlige vanskeligheder, end vi selv er. Vi har selv vores dejlige pas og vores flybillet, og en uge efter vi er kommet, så sidder vi jo med en drink oppe i flyet, der er på vej glæde hjem igen, ikke? til debriefing, så vi har et godt liv. Og Thomas Ubesen, jeg kan jo se på den måde, Kasper Stenbak, han kigger på dig på, at det der, det er nogle beretninger, vi godt kunne bruge i Jøvemand. Ja. Ikke på forsiden, men som sådan en journalistisk indsag. Jeg udelukker ikke den forsiden. Og det er jo ikke dårligt at afsøge lidt alternative karrieremuligheder, som mangeårig journalist på DR, når man kigger på, at det er jo de ældre medarbejdere, der ryger ved fyringsrunderne, og mange af de ældre medarbejdere, der søger væk. Så det er jo måske okay at afsøge nogle muligheder, Thomas. Ja, men jeg skriver bare nogle flere bøger, hvis det endelig skulle komme dertil. Det lyder godt. Det giver ikke nogen løn. Du lytter til 24-7 Weekend med Aydin Sui. Vi skal også nå at bladre avisen igennem. Vi har 10 minutter tilbage af denne første time af Radio 24-7 Weekend. Mit navn er Aydin Sui, og med i studiet der har jeg Kasper Stenbak, der er Jøvemands chefredaktør, Thomas Ubesen, der er mangeårig korrespondent og arbejder på Danmarks Radio. Og Thomas, du har været i studiet længst. Du har faktisk bladret i aviserne i en time allerede. Du 20 startede, før vi gik i luften. Hvad er du faldet over? Kan jeg lige få noget lyd på mikrofonen? Tak. Det har været meget hastigt, fordi jeg skulle snakke med dig. Ikke? Så jeg har ikke fået læst meget aviser. Men altså, udlandsnørdet, tror jeg, var det dig, der sagde det lige før? Det ved jeg ikke, om jeg skal tage som en fornærmelse, eller... Nej, jeg tænker, inden for dit virke, der er det vel et kompliment. Du lever jo af det. Ja, men jeg synes ikke, jeg er nogen nørd. Men skidt nu være med det. Politikken har en henvisning til PS-sektionen, som hedder Dansk Journalist fulgte med Taliban i krig. Det er sådan en stor feature-ting over flere sider, som Najib hedder han. Najib Kaya. Ja, han har været ud. Og det er helt klart sådan noget, jeg vil læse. Det kan jeg godt. Det interesserer mig. Jeg har også været i Afghanistan flere gange, og det rammer lige mit segment. Der er jeg målgruppen. Så det glæder jeg mig meget til at læse. Kunne du selv finde på at gøre det, og blive embedded med Taliban, som han har blevet? Jeg har været embedded med... mange. Jeg har været embeddet med amerikanske styrker i Bagdad i mange omgange. Jeg har ikke noget imod selve fænomenet at være embeddet. Det er der nogen, der synes er odiøst, så dækker man ligesom den ene side. Men en ting er jo at være embeddet med det amerikanske militær. Der går du jo ikke ud fra, at du pludselig kan blive kidnappet. Najib Kaya er jo tidligere blevet kidnappet af Taliban, da han... Til gengæld, hvis jeg er sammen med amerikanerne, så kan jeg gå ind i en IED, en roadside bomb, ikke? Som er rettet mod amerikanerne, så det har jo sine ulemper. Ja. Najib har nogle altså gode grunde til, at han bedre kan lave det trick med Taliban, end jeg kan. Jeg kan jo ikke. Altså, det vil jeg anse for udelukket på forhånd. Altså, hvis der kunne stilles visse sikkerhedskriterier op fra deres side, så var jeg da kraftigt overvejende, hvis det kunne lade sig gøre. Men jeg tror, min etnicitet vil vanskeligt gøre det helt betydeligt. Ja. Ikke? Han har selv afghanske rødder. Ja, præcis. Han er født i Danmark, men taler sproget. Han taler pashto, og han taler vist også noget dari. Og når han tager det lokale tøj på, kan man jo ikke se forskel på så ham. Så det er jo en kæmpe fordel for ham i den situation. Men altså, kunne det lade sig gøre, så vil jeg da gerne det. Så har jeg den anden ekstrabladet har en historie om... Men Thomas, det jeg fisker efter, det er jo farligt. Tænker man ikke over det? Altså han har jo tidligere blevet kidnappet af Taliban, hvor han troede, at dem han fulgte var nogen, han kunne stole på. Det kunne han så ikke. Og så efter en uge i fangenskab, så lykkedes det ham at komme fri, fordi der var en lokal afghaner, hvis hjem de brugte som en slags fangekælder, som kørte ham afsted, da de var... ude på et ærende. Der tænker jeg, hvis det var mig, så ville jeg da ikke gøre det igen. Men du kunne godt finde på det, selvom at der er en risiko for at blive kidnappet. Det er der jo både i Afghanistan og Irak. Og jeg vil ikke tage afsted, før min personlige vurdering var, at det her kan godt lade sig gøre, og det er ikke for farligt. Det er også derfor, jeg tager alle forbehold over for Taliban. Det kommer an på den konkrete situation, og hvilke sikkerhedsgarantier, der er bestillet i udsigt. Men hver eneste gang forud for, at jeg tager afsted, der laver jeg jo i mit hoved en kvalificeret, synes jeg selv, risikovurdering. Er det her for farligt eller ej? Der er visse gange meget sjældent, men der har faktisk været tilfælde, hvor jeg har sagt, nej tak, det her det forekommer mig sindssygt, og jeg vil ikke sætte livet på spil på grund af det her. Kan du nævne et eksempel? Ja, jeg vil ikke sige Algeriet i 90'erne. Der var der en masse hvide europæiske vestlige journalister, som fik skåret hovederne af, præcis som de gør nede hos IS i øjeblikket. Ikke? Kunne du finde på at tage ned til Syrien? Ja, det kunne jeg godt. Alle journalisterne er i periferien af Syrien nu, ikke? Mm. De går ikke ind i IS-territorierne. Jeg vil ikke gå ind i IS-territorierne eller forsøge noget i den retning, fordi det, det vil være sindssygt, ikke? Ja. Men der er mange ting, som udefra se kan forekomme sindssygt farlige. Når man så kommer til situationen, så finder man ud af, jamen, det kan man altså godt, det her. Det er ikke den visse død. Da jeg var i den centralafrikanske republik i februar, for eksempel, og folk troede jo, at når man kom derned, jamen, så fik man hugget hovederne af med machetter øjeblikkeligt. Ja. Det var også lidt, jeg havde da sommerfugle i maven, da jeg tog afsted dernede, men det viste sig, at vi som hvide journalister blev respekteret dernede. Okay. Det viste sig at være meget tryggere. Det var et vildt farligt sted, altså hvor folk rendte rundt med machetter og forgiftede piler og slog hinanden ihjel, og der flød meget blod. Men det viste sig, at vi journalister og vi som hvide, som udefrakommende, var faktisk de sikreste af alle mennesker på det sted. Det var de lokale, så der var hinanden. Der var et helle. Det er så det omvendte af, hvis man render rundt i IS-land i Syrien. Ja, der er det totalt omvendt. Ikke? Ja. Så altså, man skal jo lave den der risikovurdering. Og jeg fik et indtryk af, at den centralafrikanske republik var sikkert nok, var ikke ufarligt, men det var okay, der kunne vi godt tage hen, det gjorde vi så, og det lykkedes. IS, det vil jeg ikke gøre nu, det giver sig selv. Thomas, er du faldet over andet? Som sagt, så du har ikke haft så meget tid, selvom du har siddet her noget tid, fordi at vi to har snakket så meget. Ja, netop, det har jeg ikke. Altså, Ekstrabladet har en historie om en selvmordsbomber fra Somalia, det er jo et... Det er jo et område, som interesserer mig meget under alle omstændigheder. Altså motivationen, drivkraften, psykologien hos de her mennesker, som gør det. Det er, altså, det er også parallelt til IS, som vi lige har snakket lidt om. Ja. Jeg er altid interesseret i folks psykologi. Det tror jeg, håber jeg også kommer til udtryk i det, jeg laver i det hele taget. Jeg vil gerne vide, hvad er drivkraften? Hvad får jeg til at gøre sådan noget? Hvordan er du blevet til det her menneske, du er? Og alene altså de her somaliske jihadister, også dem, især dem, der kommer fra Danmark måske, hvordan kan det gå til, at du er vokset op i det her samfund, som er, som det er, og alligevel så synes du, det er en god idé at tage derned og sprænge dig selv i luften i Mogadishu? Det synes jeg er fantastisk fascinerende, så den historie vil jeg eksempelvis også læse. Det er jo en absurd historie. Jeg snakkede med en ven i går, som fortalte mig om en, der var i periferien af sin families venneflok, en datter af nogle af forældrenes venner, som har kurdisk baggrund. Og den her datter, som er i starten af 20'erne, hun går altså rundt og opfordrer alle de tyrkere, hun møder på sin vej, alle de unge mænd, til at de skal tage til Syrien og kæmpe på IS' side. Hvilket er endnu mere absurd, når man tænker på, at IS altså systematisk nedslagter kurder i Irak og Syrien. Hun har selv kurdisk baggrund og opfordrer til, at man skal gøre det, fordi at det er i islams navn. Men jeg undres. Det er jo, man kan sige, det er jo godt stof for en udenrigskorrespondent, ikke? Jo, men så, det er ikke nørdet at undres over det. Det er ganske almindelig interesse for et medmenneskes psykologi, synes jeg. Jeg synes, du tænder jo også øjeblikkeligt på det. Det er klart. Men Thomas Hubsen, jeg tror, at den måde, vi opfatter nørdet på, vi gør det forskelligt. Mm. I min bog, der er det en positiv ting. Ja. Fagnørderi. Jamen, så tager jeg som en kompliment, det du sagde tidligere. Tak. Det lyder godt. Kasper Stenbak, du er godt i gang. Hvilke aviser har du kastet over med det samme? Når du sidder her i studiet med en kæmpe bunke foran, tager du så den, du altid plejer at tage? Eller bruger du anledningen til at kigge på noget lidt andet? Jeg bruger anledningen til at kigge på lidt andet. Jeg har fulgt min sådan personlige interesse nu her og faldet over et interview, tror jeg det er, med Daniel Lager. Jeg er ikke helt sikker endnu, fordi de skilter ikke med det interview, men det er jeg personligt interesseret i at høre. Lidt mere om hans situation. Hvad skete der, da han vendte hjem? Hvad var det for nogle kriterier, han valgte ud for? Fordi det er sådan et åbent spørgsmål stadig for en fodboldnørd som mig, at hvad skal han hjem for? Han er i sin bedste alder. Var der noget om, at han havde de her 2-3-4 tilbud fra Barcelona, et fra Milan oven i købet, og så videre gennem de senere år i karrieren her? Og så vælger han alligevel Brøndby og de gamle drenge i Hvidovre, og er det en fætter, han har, eller en lillebror, der har det her kloakørfirma, der hedder Kloakker, som han har skudt penge i. Han, Kloakker? Han vender simpelthen hjem til rødderne nu. I lidt for tidligt, synes jeg. Men jeg er spændt på at læse, hvis det er et interview, hvad bevæggrunden har været. Og man kan jo se, at de interviews, der har været med ham efter de første par kampe i Superligaen, jeg havde en idé om, så kommer han hjem, og han er bare Superman. Han er fra en anden planet. Ja. Han brokker sig over, at han fysisk ikke er i form, og det er ekstremt hårdt. Og der tænker jeg, tænk hvis han havde fået sin ilddåb i Barcelona eller Milan, ikke? Så ville det jo være endnu hårdere, ikke? Og det, hensynet til hans fysik har jo spillet ind i forhold. Bestemt, og det kan jo sikkert, altså det har skidevis været et kriterie i hans valg, altså at Premier League i hvert fald har været for hårdt for hans krop. Han har haft småskader igennem mange sæsoner, ikke? Er du selv Brøndby-fan? Nej, jeg er barnefødt B93'er, så jeg er meget langt nede i tabellerne her, 2. division Øst. Ja. Jeg skeler lidt mere til FCK, end jeg gør til Brøndby, men jeg er en ret åben fan, vil jeg sige. Hvis Brøndby gør det godt i en europæisk kamp, så holder jeg med Brøndby. Jeg har det ikke dårligt, hvis Brøndby vinder et derby, men jeg skiller mere til FCK og har haft venner, der har spillet i FCK. Det var ligesom dem, jeg fulgtes med gennem årene, der blev til noget på den front. De havnede i FCK, og derfor kiggede jeg den vej. Og vi gik fra Syrien og IS til Brøndby og Dan Lager. Vi er tilbage efter nyhederne.